الحمد لله وصلى الله على عباده الذين اصطفى اما بعد رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے شاید ایک ہی رات باقی ہے رمضان مبارک کی اس لیے چند باتیں متفرق طور پر ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو جمعے کے بارے میں لیکن یہ بات اگر بعد میں ذکر کی جاتی تو بہتر تھا خیر ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ ہے اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے تو افضل ترین اوقات میں جمعہ واقع ہوا یہ افضل ترین جمعہ ہوگا جمعے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آداب بیان فرمائے ہیں ایک ادب یہ کہ آدمی غسل کر کے آئے خوشبو لگائے مسواک کرے اچھے کپڑے پہنے یہ جمعے کے آداب میں سے ہے یعنی سنت ہے غسل کرنا امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک واجب نہیں ہے سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا میرا جی چاہتا ہے کہ میری امت کا ایک دن ان کے غسل کرنے اور کپڑے دھونے کے لیے ہو آپ چاہیں تو اس سے جمعے کی چھٹی پر بھی استدلال کر سکتے ہیں جمعے کو چھٹی ہونی چاہیے تاکہ جمعے کی تیاری کی جائے غسل کیا جائے ورنہ اسلام میں ہفتے کے دنوں میں سے کسی دن کی چھٹی کا کوئی تصور نہیں بلکہ یہ فرمایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو ایک ادب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آدمی جمعے کے لیے اول وقت میں آئے وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی بارہا سنی ہوگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پہلی گھڑی میں آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے جو چوتھی گھڑی میں آئے وہ ایسا ہے گویا اس نے مرغ صدقہ کیا اور جو پانچویں گھڑی میں آئے بھائی وہ جو صاحب پڑھ رہے ہیں نا قرآن کی ان کو کہو میرے سامنے سے ہٹ جائیں لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اللہ کے بندوں کو حیرت ہوتی اب سارا قرآن وہ اسی وقت میں پڑھے گا کہ بات ہو رہی ہے بات سنو قرآن بھی دوسرے وقت میں پڑھ لینا چوبیس گھنٹے ہیں اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر کے سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں ایک تو یہ فرشتے ہیں ہمارے جن کو کرام کاتبین کہتے ہیں اور جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں یہ تو اپنا کام جاری رکھیں گے ان کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہاں فرشتوں سے وہ خصوصی فرشتے مراد ہیں جو جمعے کی حاضری نوٹ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اور وہ مسجد میں حاضر ہونے والوں کی گویا فہرست پیش کرتے ہیں بارگاہ خداوندی کی یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ امام کے خطبہ شروع کرنے کے وقت جو شخص آئے اس کا نام جمعے میں آنے والوں کے لیے نہیں لکھا جاتا نماز ہو جائے گی اس کی یہ میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں کہ نماز نہیں ہوگی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کسی کو اس خاص دفتر میں اس کا نام نہیں آئے گا یہ دفتر جو فرشتے مرتب کر رہے ہیں اس دفتر میں نام نہیں آئے گا بڑی ہی کوتاہی کرتے ہیں لوگ اس معاملے میں آٹھویں دن جمعہ آتا ہے کہ بھی آدمی آدھ گھنٹہ پہلے آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اتنے بڑے اجر اور ثواب سے وہ محروم رہتے ہیں ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے امام کے قریب رہا کرو اور پہلے آؤ. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالی جنت کے داخلے میں پیچھے کر دیں گے اگرچہ وہ جنت میں داخل ہوں. جنت کے داخلے میں پیچھے معلوم ہوا کہ جنت میں پہلے جانا یا پیچھے جانا مؤخر ہو جانا اس مسئلے میں بڑا دخل ہے اس کو, پہلے آنے کو یا بعد میں آنے کو. لیکن ہمارے نزدیک چونکہ اہمیت نہیں ہے پوری, ریل کا ٹکٹ لے رہے ہوں لائن لگی ہوئی ہو جس کو پہلے ٹکٹ مل جائے بڑا خوش ہوتا ہے, حالانکہ سب کو مل جائے گا. کسٹم میں پہلے نمبر آ جائے بڑا خوش ہوتا ہے کہ جلدی فارغ ہو گئے, حالانکہ باقی پھنسے نہیں رہیں گے, آ جائیں گے وہ بھی. صرف گھنٹے آدھ گھنٹے کی بات ہوتی ہے لیکن آدمی کو بڑی خوشی ہوتی ہے پہلے فارغ ہونے پر. اور جس شخص کو سینکڑوں سال پہلے جنت میں داخل کیا جائے اور دوسرے کو بعد میں داخل کیا جائے, ان دونوں کے فرق کو محسوس کر لیجیے. یہ میں سینکڑوں سال اس لیے کہا کہ ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ فقراء مہاجرین 500 سال جنت میں پہلے جائیں گے. فقراء مہاجرین عمراء اور اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. ان کو یہ کہا جائے گا کہ وہ دنیا کا جو کوٹا پورا کر کے آئے ہیں تم جنت میں جا کے اپنا کوٹا ان سے پہلے پہلے پورا کر لو. تو جمعے کی نماز کے لیے پہلے سے پہلے آنے کی کوشش کرنا یہ بھی جمعے کے آداب میں سے ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آداب میں سے ہے کہ جو آدمی آتا جائے وہیں بیٹھتا جائے, آگے نہ پھیلانگے, اور دو آدمیوں کے درمیان جگہ بنا کر بیٹھنے کی کوشش نہ کرے. لا یتخطى رکاب الناس ولا یفرق بین اثنین, حدیث شریف میں فرمایا ہے. نہ لوگوں کی گردنیں پلانگے اور نہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق کر کے درمیان میں گھسنے کی کوشش کرے. جو شخص ایسا کرے گا اس کے جمعے کا ثواب باطل ہو جائے گا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک آدمی آیا اور آگے بڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا اجلس فقط آزیت و آنیت و آزیت, بیٹھ جا. تو انہیں آنے میں دیر بھی کیا, لوگوں کو ایذا بھی پہنچاتا ہے. فقہا نے لکھا ہے رحمہم اللہ تعالی کہ اگر اگلی صفوں میں جگہ موجود ہو تو پچھلے آنے والے کو گردنوں کا پھلانگنا جائز ہے, اور ان لوگوں کی کوئی حرمت نہیں جنہوں نے اگلی صف میں جگہ چھوڑی ہوئی ہے. جمعے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نہایت سکون وقار اور اطمینان کے ساتھ آدمی بیٹھے, ذکر الہی میں مشغول رہے, اور کس قسم کی لغو اور لایانی حرکت سے پرہیز کرے. حدیث میں فرمایا ہے کہ من مسل ازا فقد لغا, پہلے زمانے میں کنکریاں ہوتی ہیں, اب تو ماشاءاللہ فرش بنے ہوئے ہیں اور اس پر قالین بچھی ہوئی ہے. پہلے زمانے میں کنکریوں کا کچا فرش ہوتا تھا, کنکریوں کا, اس کے اوپر سجدہ کیا جاتا تھا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کنکریوں کو اس طرح کیا اس نے بھی لغو حرکت کی, اس کے بھی جمعے کا ثواب باطل ہو گیا. من قال لاخیه اسکت والامام یخطب فقد لغا, ایک امام خطبہ دے رہا تھا دوسروں کے بات کرنے لگا, یہ اس کو کہتا خاموش چپ, یہ چپ کہنے والے بھی نے بھی لغو حرکت کی ہے, اس کا سبب بھی باطل ہوا. جو بات کرنے والا ہے وہ تو کر رہا ہے, اس کا ثواب تو باطل ہونا ہی تھا, لیکن یہ جو دوسرے کو کہہ رہا ہے اسکت چپ فقط لغا, اس نے بھی لغو حرکت کی, اس کا ثواب بھی باطل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ بہت نازک مجلس ہے. وہ تو شاعر نے کسی اور موقع کے لیے کہا ہے کہ نازک مزاج شاہ تابع سخن نہ دارن. بادشاہوں کے نازک مزاج بات کی تاب نہیں رکھتے. یہ بارگاہ عالی ہے مسجد, عام مجلس نہیں ہے, اور یہاں آپ اللہ تعالی کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ لفظ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں, اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے. نہایت سکون, وقار, اطمینان ہمیں اختیار کرنا ہے, کسی قسم کی بھی کوئی لغو حرکت نہ ہونے پائے. یہ میں نے جو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں, حدیث شریف میں فرمایا ہے جنت میں ایک جنت الزیارہ ہے, یعنی ایک بہت بڑا میدان جس میں تمام اہل جنت سما سکیں. اس میں آٹھویں دن حق تعالی شانہ کی زیارت ہوا کرے گی, اور اہل جنت اللہ تعالی کی زیارت کے لیے جمع ہوا کریں گے. یہ جمعے کی مثالی شکل ہے. اپنے اپنے مراتب کے مطابق ان کو بٹھایا جائے گا. کسی کے لیے نور کے ممبر ہوں گے, نور کے ممبر, سبحان اللہ کیا بات ہے. کسی کے لیے موتی کے, کسی کے لیے یاقوت کے, کسی کے لیے زبرجد کے, وغیرہ وغیرہ, کسی کے لیے سونے کے, کسی کے لیے چاندی کے, اپنے اپنے درجے کے مطابق. اور سب سے جو گھٹیا لوگ ہوں گے وہ کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, زمین پر بیٹھے, کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھے. آنگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کوئی بھی گھٹیا نہیں ہے. حق تعالی شانہ تجلی فرمائیں گے, زیارت ہوگی ہر شخص کو, اور ہر ایک کے ساتھ براہ راست گفتگو فرمائیں گے. اور جب یہ جمعے کی نماز ختم ہو جائے گی, یہ اہل جنت کا جمعہ ہوگا, حق تعالی شانہ کی زیارت ہو جائے گی, حق تعالی شانہ کا براہ راست کلام سنیں گے, ہر ایک آدمی سے گفتگو الگ فرمائیں گے, اور ان کی رحمت اور شفقت کا انداز ہر شخص کے مرتبے کے مطابق ہوگا. جب اس سے فارغ ہوں گے تو وہاں ایک بازار لگا دیا جائے گا. یہ شاہی بازار ہے, بلکہ خدائی بازار, الہی بازار. اہل جنت کو حکم ہوگا کہ جس کا جو جی چاہے لے لے, وہ اشارہ کر دے کہ مجھے یہ فلاں چیز چاہیے, فرشتے جو خادم کی حیثیت سے ساتھ ہوں گے وہ اس کے گھر خود پہنچا دیں گے. اس کو اٹھا کے لے جانے کی ضرورت نہیں, شاہی مہمان, اور قیمت اس کی پہلے ادا کی جا چکی ہے سرکاری خزانے سے. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو جمعے کے لیے ہم آتے ہیں یہ یوں ہی کوئی معمولی بات نہیں ہے, بلکہ حق تعالی شانہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور وہ جنت میں جو زیارت ہوگی اور اجتماع ہوگا جمعے کا, وہ اسی کی مثالی شکل ہوگی. فرق یہ ہے کہ یہاں پردے سے باتیں سنی جا رہی ہیں, اس عالم کو تحمل نہیں ہے حق تعالی شانہ کی تجلی کا. یہ عالم کمزور ہے, یہ زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے اللہ کی تجلی کو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک, یا اللہ مجھے دکھائیے, اپنا آپ دکھائیے, میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے, ولیکن انظر الی الجبل, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو. فإن استقر مكانه فسوف ترانی, اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل, جب موسیٰ کے رب نے تجلی کی پہاڑ پر جعلہ دکن اس کو چور چور کر دیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر گئے. فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال تبت الیک، فرمایا میں توبہ کرتا ہوں، گستاخی کی. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ دکھ سکتے ہیں، اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے، لیکن یہ عالم تحمل نہیں رکھتا. میری اور آپ کی آنکھیں کیا چیز ہیں؟ اس عالم میں تحمل نہیں تجلی الہی کا. اور جنت میں اللہ تعالیٰ زمان و مکان کو بھی تحمل عطا فرما دیں گے، آپ کی آنکھوں کو بھی تحمل عطا فرما دیں گے. آتے ہم یہاں بھی زیارت ہی کے لیے ہیں، لیکن یہاں تحمل نہیں ہے، اس لیے پسے پردہ باتیں سکر کے چلے جاتے ہیں. ہمارے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، وہ مخفی کا عالمگیر کی بہن نے شاعری کی تھی، اس کا قصہ مشہور ہے کہ ایران کے بادشاہ سے کہ منہ سے ایک دفعہ یہ فقرہ نکل گیا کہ در ابلغ کسے کم دید موجود، کسی نے چت قبر موتی سیاہ و سفید کم دیکھا ہوگا. محمل بات ہے، ایک ایسی بات جس کا سر نہ پاؤں، ویسی اس کے اتفاق اس کے منہ سے نکل گیا، در ابلغ کسے کم دید موجود. اب بادشاہ سلامت نے حکم دیا شاعروں کو کہ اس پر گرہ لگاؤ، یعنی دوسرا مصرع لگاؤ اس کے ساتھ، اس مہمل بات پر کیا گرہ لگائیں. شاہ ایران نے یا ہندوستان بھیجا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ اپنے شاعروں سے کہو اس پر گرہ لگائیں. بات بالکل مہمل تھی، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا لگائیں گرہ اس پر. عالمگیر رحمۃ اللہ کی ہمشیرہ زیب النساء، ایک دن دیکھا کہ بھائی جان بڑے متفکر ہیں، کہنے کیا بات ہے، فکر کیوں ہے، کوئی پریشان سے معلوم ہو رہے ہیں. کہنے لگے کہ شاہ ایران نے یہ ایک مصرع بھیجا ہے، اس کا دوسرا مصرع کسی شاعر سے نہیں بنتا. زیب النساء ایک دن سرما لگا رہی تھی، سرما لگاتے ہوئے قطرہ ٹپک گیا آنکھوں سے، اور وہ تھا سیاہ و سفید، فوراً گرہ لگ گئی. در ابلغ کسے کم دید موجود، یہ چت قبرہ موتی کبھی کسی نے کم دیکھا ہوگا، مگر اشک بتانے سرما آلود. ہاں، محبوبوں کے سرما آلود آنسو کو البتہ چت قبرہ موتی کہہ سکتے ہیں، جس میں سرما ملا ہوا. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس گرہ لگانے کے بعد وہ مومل فقرہ ایسا نفیس شعر بن گیا جس کی مثال نہیں ملتی. زیب النساء نے عالمگیر کو بتایا کہ یہ گرہ لگا دی ہے، بھیج دو. انہوں نے بادشاہ کو بھیج دی، ایران شاہ ایران کو بھیج دی. شاہ ایران کا پیغام آیا کہ اس عظیم شاعر کی ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے یہاں بھیجو. آج کل کی بے نظیر ہوتی تو چلی جاتی، اب تو مردوں اور عورتوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے نا، برابر مساوات، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. میری بہنیں یا اپوا کی بیگمات بڑے گھر کی، وہ خواتین جن کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، زیادہ کھاتی ہیں نا، ہاضمہ خراب رہتا ہے، ہاضمے کی خرابی کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی خرابی پیدا ہو گئی ہے. یہ بڑے گھر کی خواتین، اپوا کی بیگمات، یہ مساوات کا جھنڈا بلند کر رہی ہیں، مرد اور عورت دونوں برابر. میں اس پر زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، وہ فقرہ آپ یاد رکھیں. عورت بیچاری بڑی بھولی بھالی ہے، دھوکہ کھانے کی عادی ہے. شیطان نے ابا جی کو دھوکہ نہیں دیا تھا، اما جی کو دھوکہ دیا تھا جنت میں. اما جی کو ورغلایا تھا، بابا جی تو مکر گئے تھے کہ نہیں بھائی اللہ نے منع کیا ہے، لیکن وہ اما جی کے سامنے جا کے رونے لگا شیطان. کہ دیکھو میں قسمیں کھا کر کہتا ہوں، اخلاص کی بات کہتا ہوں، تمہارے نبی کی بات کہتا ہوں، میری بات ہی نہیں مانتے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اما جی نے فہمائش شروع کر دی، کہنے لگے یہ دھوکہ دے رہا ہے ہمیں، تمہیں معلوم نہیں ہے. کہنے لگے کہ بدگمانی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. ایک آدمی رو رہا ہے، اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے اور کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن اب اس کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. بابا جی کو اما جی کی بات ماننی پڑی، اور پھر جو ہونا تھا ہوا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر حوا نے آدم سے خیانت نہ کی ہوتی تو دنیا کی کوئی عورت اپنے شوہر سے خیانت نہ کرتی. وہ خیانت یہ اور کوئی چوری ووری نہیں کی تھی انہوں نے، یہ غلط مشورہ دیا تھا کسی کو خیانت فرمایا. یہ شیطان نے پہلے دن دھوکہ دیا تھا تمہیں قسمیں کھا کے اور آنسو بہا کر، آج مغرب کا شیطان قسمیں کھا کھا کر کے عورتوں کی خیر خواہی کا دم بھر رہا ہے، لیکن یہ دشمن ہے. تم دھوکے میں آ رہی ہو. مرد اور عورت کی مساوات نہ ہو سکتی ہے نہ ہوئی کبھی، نہ عقل مانے نہ آج تک مغرب اس معیار پر خود اپنے آپ کو لا سکا ہے. اس سے کہو کہ پہلے وہ مساوات قائم کر دے. فوج میں جتنے مرد ہیں اتنی عورتیں بھرتی ہیں مغرب میں، جتنے وزیر مرد ہیں اتنی وزیر عورتیں ہیں. ہر شعبہ زندگی میں جتنے مرد کام کرتے ہیں اتنی عورتیں کام کرتی ہیں. دو چار عورتوں کو ہسپتالوں میں لگا دیا لوگوں کی خدمت کرنے پر، اور دو چار عورتوں کو ہوائی جہازوں میں لوگوں کی ناز برداری پر لگا دیا، تم نے کہا کہ مساوات ہو گئی. یہ چند عورتوں کو کلرک بنا دیا، مساوات ہو گئی. خود مغرب بھی اپنے جھوٹے نعرے کے باوجود آج تک مرد اور عورت کی مساوات کو قائم نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا قیامت تک. لیکن تم دھوکہ جلدی کھاتی ہو. تم کو دھوکہ دیا ہے، گھر کی تمہیں محفوظ ترین دولت سمجھ کر گھر میں رکھا گیا تھا. قرآن کریم میں حور مقصورات فی القیام، حوریں جو بند ہوں گی خیموں میں، جنت کی حوریں، تمہیں جنت کی حوریں بنایا گیا تھا. ابلیس مغرب نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے، بلکہ چوٹی کے بالوں سے پکڑ کر کے تمہیں گھر سے باہر گھسیٹا اور نعرہ لگایا مساوات کا. یہ مساوات نہیں ہے، تمہارے ساتھ بدترین دشمنی ہے. مگر اس کا کیا علاج کیا جائے کہ تم بھولی بھالی ہمیشہ دھوکہ کھانے کی عادی ہو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر تمہاری کوئی خیر خواہی کی بات کرے تم اس کا سر پھوڑتی. شاہ ایران کا خط آیا کہ اس عظیم شاعر کو ہمارے یہاں بھیجو، ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. عالمگیر رحمہ اللہ نے خط لا کر کے دیا زیب النساء کو اور کہا کہ اور شعر کہا کرو، جاؤ اب زیارت کروا کے آؤ ایران. زیب النساء نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک شعر لکھ کے بھیج دیتی ہوں، لکھ لیتی ہوں، اس کو بھیج دیجیے، خود ہی سمجھ جائے گا. مخفی کہ منع پوشیدہ، زیب النساء تخلص کرتی تھی. فیل لیا کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دار در سخن بیند مرا، میں اپنے کلام کے اندر مخفی ہوں، اپنی بات اور اپنے کلام کے اندر مخفی ہوں، اپنے سروں میں مخفی ہوں، جس طرح کے پھول کی پتی میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جو شخص میری زیارت کرنا چاہتا ہے وہ میرے کلام میں میری زیارت کرے۔ بادشاہ نے بھیج دیا، ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ پردہ نشین خاتون ہے، شائع پردہ نشین خاتون ہے، اس پر معذرت کا خط لکھا ہوں۔ ہمارے حضرت تھانوی قدس روح نور اللہ مرکزہ اس شعر کو وجد لے کر پڑھا کرتے تھے، وجد سے پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے کہ در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میں دار در سخن بینن مرا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں چھپے ہوئے ہیں، جس نے خدا کو دیکھنا ہو خدا کا کلام سن لے۔ عالم کا اللہ تھا کہ یہ عالم تحمل نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی زیارت کا، اس لیے یہاں تو زیارت ہوتی ہے پسے پردہ، کلام میں چھپ کر زیارت کرواتے ہیں۔ تو ہمیں بلاتے ہیں، امام خطبہ پڑھتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے اور اس میں اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، اور وہ کلام زیارت کے قائم مقام ہے، زیارت الہی کے قائم مقام ہے۔ اور جنت کے اندر بلا حجاب بغیر پردے کے زیارت ہوگی۔ اقبال نے کہا تھا کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، لیکن یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں باریک بین جیسے بھی ہوں یہاں نمایاں ہو کے دکھایا ہی نہیں جا سکتا، کیسے دکھائے، اس عالم میں تحمل نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے سادی کہا کہ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ مجھے اقبال کے یہ اشعار بہت پسند ہیں، حالانکہ آپ نے سنا میں نے کبھی اقبال کا حوالہ نہیں دیا، اقبال کو میں ایک شاعر مانتا ہوں، اور شاعروں کی خصوصیت ہے فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں گھومتے ہیں، بھٹکتے ہیں، کبھی وہاں پہنچ گئے کبھی ادھر پہنچ گئے، اقبال کا بھی حال وہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ملی شاعر ہے، قوم کو جگایا اس نے، لیکن بعض غلط باتیں بھی کہیں بعض صحیح بھی کہیں، یہ اس کی غزل بہت عمدہ ہے۔ جلا سکتی ہے سمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، پھونک مارنے سے دیا بجھ جاتا ہے لیکن اہل دل کی تاثیر یہ ہے کہ پھونک مارنے سے بھی جل پڑتا ہے۔ جلا سکتی ہے سمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو پر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر پادشاہوں کے خزینوں میں، اہل اللہ کے یہاں ملتی ہے درد دل کی دولت، اہل اللہ کے یہاں ملتی ہے، بادشاہوں کے اس سے محروم ہے۔ اور اقبال نے اسی غزل میں کہا ہے کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کے مدعی ہو، کس کی محبت، اللہ کی محبت، اس کا دعویٰ ہے، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، تو دل ایسا بناؤ جو ٹوٹ پھوٹ جائے، کیوں، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، یہ محبت الہی کی شراب نازک ترین آئینے شیشے میں رکھی جاتی ہے، جس کا معمولی ٹھیس لگے ٹوٹ جائے۔ یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، انا عند المنکسرت قلوبہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شکستہ دلوں کے قریب ہوں، میں شکستہ دلوں کے پاس، جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ خیر، میں جمعے کے آداب بیان کر رہا تھا، بھائی ان آداب کی رعایت رکھو، جمعے کے دن حلقہ نہ بناؤ بلکہ نہایت عظمت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ آؤ اور جاؤ. امام جب منبر پر بیٹھ جائے خطبہ دینے کے لیے اس کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. لوگ اس معاملے میں بھی غلطی کرتی ہیں. یہ بات تو ختم ہو گئی. دوسری بات مجھے ذکر کرنی تھی, مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لامته فی آخر لیلۃ من رمضان, رمضان کی آخری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت ہو جاتی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے آخری رات؟ فرمایا لیلۃ القدر ہونا تو ضروری نہیں, لیکن اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ مزدور کا کام پورا ہو جائے تو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے. محنت کار کا کام پورا ہو جائے, مکمل ہو جائے. تم نے سنی ہے نا حدیث, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ارشاد ہے کہ آت الاجیرہ اجرہ قبل ان یجف عرقہ, مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو. مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو, یعنی توقف نہ کرو. یہ بندوں کے لیے قانون بنا دیا, وہ تو ارحم الراحمین ہے. فرمایا کہ جب مزدوری پوری ہو جاتی ہے, مزدور کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو مزدوری دے دی جاتی ہے. آخری رات میں امت کا کام مکمل ہو گیا, نصاب مکمل ہو گیا, اس سال کی محنت کا نصاب مکمل, اگلا نصاب اگلے سال سے شروع ہو گیا انشاءاللہ. تو جتنے کس نے نمبر لیے اتنا اس کو انعام اسی وقت دے دیا جاتا ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ سارے برابر نہیں ہیں بھائی. اللہ کے کچھ نیک بندے اونچے ہیں, کچھ ہمارے جیسے فسدی ہیں. بہرحال کسی کو بھی محروم نہیں رکھتے, کسی کو محروم نہیں رکھتے. یغفر لامته صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی امت کی بخشش کر دی جاتی ہے. امت کا کوئی آدمی بھی محروم نہیں رہتا. لیکن ادھر میری طرف دیکھو, جس نے امتی ہونے کا دامن ہی چھوڑ دیا ہو وہ بیچارہ بخشش کیا کروائے گا غریب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دامن ہی چھوڑ دیا, یہ تو جائے جہنم میں. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہے, ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو, یا اللہ ہم بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما اور زیادہ سے زیادہ نمبر ہمیں عطا فرما دے. اگرچہ مستحق نہیں, کچھ ریاضی نمبر بھی تو ہوتے ہیں نا. یا اللہ ہمیں کچھ ریاضی نمبر عطا فرما, ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے, ہمارے ذوق کو دیکھتے ہوئے, یا اللہ کچھ ریاضی نمبر ہمیں عطا فرما. بڑی خوشخبری ہے, صدقہ فطر آپ جانتے ہی ہیں, تقریباً دو سے غلہ آج کل اس کی قیمت 7 روپے بنتی ہے. یہ صدقہ فطر عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے. اگر پہلے ادا نہ کرے تو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے, رمضان میں بھی ادا کر سکتا ہے. جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہ اس کے مستحق ہیں صدقہ فطر کے. اور اگر تمہارے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے یا جس تمہاری نظر نہیں جچتی, تو ختم نبوت میں جمع کر دوں صدقہ فطر. بھائی آخری جمعہ ہے, بہت دنوں سے جی رہا تھا, بہت دنوں سے جی رہا تھا, اپنے دوستوں کو ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. آل عمران ہے, اس کی آیت نمبر 19 ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو. کس طرح ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یہ آیت نمبر 19 ہے. آیت نمبر 18 اور اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک القیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معارف القرآن ہے، تفسیر. حضرت لکھتے ہیں کہ امام بغوی نے اپنی سند کے ساتھ اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ کا فرمان ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آیت آل عمران کی دو آیتیں، ایک آیت شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو آخر تک اور دوسری یہ آیت قل اللہم مالک سے بغیر حساب تک، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو سے عزیز الحکیم تک، اور اسی سورت کی آیت نمبر 26-27 بغیر حساب تک. جو شخص ان کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے تو میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا اور اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا اور ہر حاسد اور دشمن سے پناہ دوں گا اور ان پر اس کو غالب رکھوں گا. کتنے انعام ہو گئے؟ جنت میں ٹھکانہ دوں گا، میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں گا. ایک، اس کو اپنے حضیرت القدس میں جگہ دوں گا. اب حضیرت القدس کی تشریح کروں گا تو وقت بڑا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. نمبر دو اور نمبر تین، ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا. نمبر چار، اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا. اور نمبر پانچ، ہر حاسد اور دشمن سے اس کو پناہ دوں گا اور اس کو دشمنوں پر غالب رکھوں گا. یہ خاص توحفہ ہے بھائی، میں بہت مدت سے پیش کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ آج اس کا موقع مل گیا ہے. میں اپنے خاص دوستوں سے کہوں گا کہ اس کو اپنے معمولات میں بناؤ. یہ جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں نماز کے بعد، سبحان اللہ الحمدللہ، عام طور پر آیت الکرسی پڑھنے کا تو معمول ہے، لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں پھر تسبیحات پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں آیت الکرسی سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، پھر آیت الکرسی پڑھ لو اور 3 آیتیں سورہ آل عمران کی یاد کر لو، یہ پڑھ لیا کرو، اس کے بعد تسبیح پڑھا کرو، انشاءاللہ یہ دولتیں بے بہا مل جائے گی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہد اللہ سے شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 26 اور 27 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.